लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी खोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी खोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। Din tana na dir tanu, tana dere na din tana na dir tanu, tana dere na din tana na dir tanu, tana dere na din na dere dere tana dere tana tum dir tada re tare dani, din tana na na na dir dir dir dir dir dani dani dani dani, din tana na dir tanu, tana dere na din tana na dir tanu, tana dere na. ससुर नतीन ग्राम बंसी बाजी इत तन तन निद निद दप पम मग मधगम मगर सा धाधा कृता धाधा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के झन नन नन नन नदृत दिन तनु नन नन तन तन नदिन तन नदृत तनु तन नदेरे नदिन तन नदृत तन नुन तदेरे नदिन तन नदृत तन